compte, però aneu amb compte, que la varietat musical d'avui és extrema. Passem d'un gènere a un altre amb una frivolitat inusitada. I amb una música que ha triat, en aquest cas, el Ferne, el nostre primer savi musical d'avui, i ha triat un tema, com alguns que ja el coneixeu, sabeu que li agraden els grans clàssics del rock estatal, i en aquest cas no és una excepció. Comencem amb un tema de Gabinete Caligari, coneguts liderat per Jaime Urrutia, que és aquest cantant que li dona una característica molt especial al so de Gabinete Caligari, amb un tema que és un xa-xa-xa molt famós. Per favor, Ferne, il·lustra'ns sobre com es diu el tema. A veure. La culpa. Xte, poc a poc, Ferne. La culpa, què més? Fue. Del. Xa-xa-xa. Doncs això mateix, la culpa fue del xa-xa-xa. Aquest clàssic del rock espanyol dels anys 80... El Ferne ha triat. Ahí va, Gabinete Caligari. Thank you. seguim ara amb més música i, com ja us hem dit, avui la cosa pel que fa a la música és absolutament dispar. Ara escoltarem una cançó que ha triat en Javi, A Cap. A Cap és el nom del grup que escoltarem i no endevinaríeu mai d'on són. Són de Malàisia i fan punk. Ho heu sentit bé, escoltarem punk malaiès. Som així de xulos nosaltres. El nom del grup, A Cap, és l'acrònim per All Cops Are Bastards, que vol dir tots els policies són uns cabrons o bastards. No és que els membres del programa estiguem d'acord amb aquesta afirmació, però és el nom del grup. El títol de la cançó es diu Skinhead Semalaya, Selamaya, perdó, que en malai, i ho hem buscat, vol dir sempre skinhead. Es tracta d'un grup antimilitarista i antifeixista. Ja sabeu que amb això els skinheads és una mica estrany, perquè n'hi ha que són una colla de cafres i n'hi ha que es veu que no. I escoltarem doncs aquest punk malaiès, o malai, perdó, malai, és com es diu, d'aquest grup que es diu A Cap. Tot un descobriment que ens ha brindat en Javi. Allà vamos. Thank you. Què us sembla, com l'acaben? Acaben així, de cop i de volta. Clar, és un grup punk i no tenen, no hi ha concessions. Bé, això era ACAP, el grup malai que toca punk contundent i, per què no dir-ho, de qualitat. A mi, personalment, m'ha estat un gran descobriment, m'agrada molt. Fem ara un canvi de secció i anem a la part literària. Com alguns recordareu i algunes, doncs sempre seleccionem un conte dels que hem estat llegint allà al CADES. I com acostuma a passar, és un conte de l'Eva Mor el que més triomfa. N'hem llegit d'altres, creieu-me, però el que triomfa més sempre és l'Eva Mor. Un dia se'ns acabaran els contes, perquè home, en té moltíssims, perquè tenim un llibre molt gruixut en què hi ha moltíssims contes, però vaja. Anem a un conte que es diu La culpa és d'Àngela, val? I procedeixo a llegir-lo. Allà voy, un moment, que he de preparar coses a nivell tecnològic, perquè si no, després sonarà molt forta la música. Vale. Allà voy, la culpa és d'Àngela. Harta de que todos la pagaran conmigo, harta de ser blanco fácil, harta de todo y de todos. Si se estropeaba algo en casa, la culpa es de Ángela. Si el autobús no llegaba, la culpa es de Ángela. Si llovía, la culpa es de Ángela. Por eso creé la plataforma Todos Somos Ángela, cuyo principal objetivo era dignificar mi persona frente a los incesantes ataques externos, totalmente gratuitos e innecesarios. La plataforma, como toda organización, tendría un consejo de administración liderado por mí misma. También tendría una plataforma de socios, que a falta de ninguno, pues solo estaría yo. Convoqué una primera reunión conmigo misma para decidir los puntos más fuertes de la campaña y la estrategia que deberíamos tomar después de horas y horas de propuestas y opiniones diversas. No es nada fácil tomar decisiones sola. Concluí esa misma noche, a las 9 en punto, la marcha empezaría. Haríamos una marcha en el comedor y pasaría por la cocina, el baño, la habitación de mis padres, antes de finalizar con la lectura de un manifiesto en mi habitación. Para informar de tal evento, diseñé un flyer acorde con la causa, colores negro y rojo, con forma hexagonal, como una señal de stop, y una fotografía en la que había mi cara con mucho enfado. Hice 10 copias del papel informado y bajé al comedor a reparar. Manos inmediatas. Mi hermana aceptó el flyer encantado, pero en el momento descubrí que mi causa no estaba perdida del todo. Después, mi hermano, tatuador en mano, dibujaba unas enormes cartas en la cara de la fotografía, claro. Tobías, el perro, destrozó el papel a mitad de los y Gargamel, el gato, se puso a dormir en cena. La suerte estaba echada. Ahora tenía que esperar la hora y ver la respuesta y las me planté en el comedor y esperé. Mi padre fue el primero en llegar. Se colocó a mi lado y me enseñó la frente. Se había pintado mi nombre. Mi madre apareció con el gato en brazos, dormido. Pero ahí estaba. Tobías creo que se unió a la manifestación por herencia, por inercia. Más que otra cosa, pero también contaba mi hermano. Pero no era ninguna sorpresa. Cuando los manifestantes ya estábamos a punto de iniciar el recorrido, empezamos a oír un gran estruendo proveniente de la cocina. Y ahí estaba él, mi hermanito, con una cazuela más grande que su cabeza, dándole con todas sus fuerzas con una cuchara de palo. Y eso no fue todo. Cuando dejó la cazuela en el suelo, descubrimos con asombro que había rotulado su camiseta preferida con el lema «Ángela, tú no has sido». Aquel mismo día disolví la plataforma Todos Somos Ángela y creé una nueva. ¡Viva mi hermanito! Conte d'avui, us ha agradat? A nosaltres sí. I a més amb aquesta música de fons ben revolucionària, encara millor, no? Continuem ara amb més música i la música en aquest cas l'he triat jo. Home, si jo també faig el programa, jo també puc triar un tema, no? Com que el programa d'avui la música era molt, molt, molt eclèctica, molt estranya, doncs vaig decidir que posaria una cosa que no trenqués amb aquesta dinàmica i fos una música doncs també trencadora. Així que escoltarem música romàntica, però no música romàntica pop, sinó música del romanticisme. Concretament escoltarem el compositor Chopin, pronuncieu com us dongui la gana, i escoltarem el preludi en mi menor número 4. És una música bonita, bonica, melòdica i que trenca motlles, sobretot amb el que vindrà després. Ahí va, preludi número 4 de Chopin. No pronuncio bé, no tinc ni idea de com pronunciar-ho exactament bé, no sóc francès, no hi puc fer més. Bé, espero que no us hagueu adormit, i si us heu adormit, si és el cas, no patiu, perquè ara ve l'últim tema del programa d'avui i és un tema que desperta a un mort. Concretament, anem a escoltar un tema que ha triat el Dani i us preguntareu, com que vol dir que pot despertar un mort? Doncs ha triat un remix de Los Chicos del Coro. Com sabreu o no, Los Chicos del Coro és una pel·lícula francesa on un grup de nois cantaven en un cor, un cor de nois joves, nens de fet. I bé, la música es va fer molt, molt coneguda i molt popular, tant és així que buscant per internet hem trobat diferents remixos dels temes del film. El Dani ha triat en aquest cas un remix d'una noia que es diu Sílvia Cortiella, això ho hem buscat després, ell li va molt al tema i després hem dit a veure qui ho ha fet això, Bé, ens ha sorprès i no diem res més, que anem a escoltar-lo, que té tela, ja veureu. Prepareu-vos, si us mola la canya, flipareu. Ahí va, Los Chicos del Coro Remix. Thank you. S'acaba així, de cop i volta, patapam, s'acaba. Esteu vius i vives? Teniu el cap a puesto? Jo gairebé no, jo gairebé, vamos, m'he de prendre dos gelocatils i una aspirina. Però, així despitosos, acabem el programa d'avui. El Dani es treu el casco ja dient, hòstia, però esto es terrible ja, no, vamos, fiestón. Bé, tu, que hem de plegar. Tots plegats, aquí s'acomiaden en Ferne, el Javi, el Dani i l'Arantxa i el Daniel de pràctiques, que també estan aquí, i servidor. Una forta abraçada fins la propera, que ja serà el mes d'avui. Salut!